สิ่งที่ควรทราบในเรื่องความก้าวหน้าหรือขั้นตอนในการปฏิบัติในที่นี้ก็ขอพูดไปสองเรื่องก็คือว่าการเจริญจิตภาวนาหรือฝึกสมาธินี้ก้าวไปเป็นขั้นๆการก้าวไปเป็นขั้นๆนี้ก็เรียกว่าภาวนานั่นเองแต่ว่าเรียกเป็นสามขั้นเราจะเรียกว่าภาวนาสามขั้นต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในขณะที่เราปฏิบัติก้าวหน้าไปหรือภาวนาก้าวไปเป็นขั้นๆ นั้นสิ่งที่เราใช้ในการเจริญภาวนาก็คือกรรมฐานหรืออารมณ์กรรมฐานนั้นมันก็จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะที่เรียกว่าเป็นนิมิตเมื่อกี้นี้เราบอกว่าจะต้องเอากรรมฐานมากำหนดให้จิตกำหนดทีนี้พอเรากำหนดกรรมฐานนั้นไปเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของจิตกำหนดไปกำหนดไปสิ่งนั้นมันจะกลายเป็นนิมิตแล้วนิมิตนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็น3ระดับก็เรียกว่านิมิต3เพราะฉะนั้นในตอนนี้เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวความก้าวหน้าในการปฏิบัติก็เลยเรียน2อย่างคือเรื่องความก้าวหน้าในการปฏิบัติ3ขั้นเรียกว่าภาวนา3แล้วก็สิ่งที่กรรมฐานที่ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติที่เรียกว่านิมิต3อย่างอันนี้ขอเริ่มในนิมิต3ก่อนนิมิตคืออะไรนิมิตนั้นแปลว่าเครื่องหมายก็คือเครื่องหมายที่เป็นตัวแทนของสิ่งที่เรากำหนดเป็นกรรมฐานคือพูดง่ายๆก็ใช้คำว่าภาพก็ได้ภาพของสิ่งที่เราใช้เป็นกรรมฐานนั่นเองที่ปรากฏขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราก็เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากำหนดและภาพของสิ่งนั้นที่ปรากฏขึ้นในใจเราเนี่ยเราเรียกว่านิมิตภาพที่ปรากฏขึ้นในใจเป็นตัวแทนของสิ่งที่เรากำหนดเป็นกรรมฐานนั้นเรียกว่านิมิตนิมิตนี้ก็จะมี3ด้วยกันอันที่1เรียกว่าบริกรรมนิมิตบริกรรมนิมิตนิมิตขั้นเตรียมหรือขั้นเริ่มต้นคำว่าบริกรรมนั้นแปลว่าเตรียมในภาษาไทยนี่มันเลือนมาเหตุที่เลือนก็จะพบในที่นี้นั่นเองที่จริงนั้นแปลว่าขั้นตระเตรียมเช่นเราเตรียมพื้นที่จะทำงานทำการในกวาดสถานที่ให้เรียบร้อยก็เรียกว่าบริกรรมนี่เราจะทำกรรมฐานเจริญจิตภาวนาเราก็มีการตระเตรียมทีนี้นิมิตที่ปรากฏแก่เราในขั้นเริ่มต้นเป็นขั้นเตรียมนี้เรียกว่าบริกรรมนิมิตนิมิตขั้นเริ่มต้นหรือขั้นเตรียมนี้คืออะไรก็คือตัวกรรมฐานนั่นเองสิ่งที่เรากำหนดใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานนั่นแหละเราเรียกว่าบริกรรมนิมิตเช่นอย่างเราเอากสิณมากำหนดนะเช่นเป็นวงกลมสีเขียวเป็นวงกลมสีแดงตัวสิ่งนั้นมันก็เป็นภาพมองในฐานะที่เป็นภาพที่ให้จิตเรากำหนดเราก็เรียกว่านิมิตเพราะนั้นตัวกรรมฐานนั่นเองเนี่ยปรากฏแก่เราเรียกว่าเป็นนิมิตแต่เป็นนิมิตขั้นต้นเรียกว่าบริกรรมนิมิตก็คือตัวสิ่งนั้นที่เราใช้กำหนดเป็นกรรมฐานหรือเราพิจารณาระลึกถึงพุทธคุณเป็นอารมณ์พระพุทธคุณที่เราระลึกเป็นอารมณ์นั้นก็ปรากฏเหมือนกับเป็นภาพในใจของเราอันนั้นก็เป็นนิมิตของเราเรียกว่าเป็นบริกรรมนิมิตเป็นนิมิตขั้นต้นเลยเป็นขั้นเริ่มต้นก็เรียกว่าเป็นภาพของจริงก็ได้ถ้าว่าง่ายๆก็คือว่าบริกรรมนิมิตหรือว่านิมิตขั้นต้นนี้ก็คือภาพของจริงนั่นเองภาพของจริงที่ปรากฏในใจของผู้เริ่มทำกรรมฐานอันนี้ทำไมเราจึงมีการใช้คำว่าบริกรรมในความหมายคล้ายๆว่ามาบ่นมาว่าอันนี้แหละคือเวลาเรามองดูหรือพิจารณาบริกรรมนิมิตเนี่ยท่านสอนไว้บอกว่าให้ว่าในใจไปด้วยอย่างเวลาเราดูภาพกสิณที่เป็นวงกลมสีเขียวสีแดงนั้นท่านก็บอกว่าให้ว่าในใจไปด้วยกำกับจิตเรียกว่าเป็นสีเขียวก็บอกว่านีลังนีลังถ้าเป็นสีแดงก็โลหิตังโลหิตังหรือว่าถ้าเป็นพุทธคุณก็ว่าพุทธคุณนั้นไว้ในใจเช่นพุทโธอะไรอย่างนี้ทีนี้การที่เราว่าอย่างนี้มันกำกับอยู่ตัวนิมิตก็คือภาพ ในใจของสิ่งที่เรากำลังกำหนดแต่เพราะเรามาว่าสิ่งนั้นขึ้นมาในใจเนี่ยมันเป็นการว่ากำกับจิตในขั้นที่มากับการทำให้เกิดนิมิตขั้นต้นเรียกว่าบริกรรมนิมิตการว่าอย่างนั้นเลยพลอยเรียกกันว่าบริกรรมไปในที่สุดเลยไปมาคำว่าบริกรรมเนี่ยกลายเป็นมีความหมายว่าเป็นการว่าในใจหรือเป็นการท่องบ่นแม้แต่พูดออกมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นบริกรรมไปอันนี้ก็ขอให้ทราบความหมายที่มันค่อยๆเลือนมาแต่ที่จริงแล้วบริกรรมนิมิตก็คือภาพของจริงนั้นที่เรากำหนดเป็นกรรมฐานเอาละนี่เป็นนิมิตที่หนึ่งนี้ต่อไปเมื่อเราทำบริกรรมนิมิตได้เราได้ภาพของจริงนั้นแล้วไว้ในใจต่อมาภาพของนั้นของสิ่งนั้นของสิ่งที่เรากำหนดนั้นมันก็จะติดตาติดใจจนกระทั่งว่าถ้าเป็นของที่มองเห็นข้างนอกพอหลับตาแล้วก็ยังมองเห็นตอนนี้แหละเราจะได้นิมิตใหม่นิมิตขั้นที่สองคือนิมิตติดตาติดใจท่านมีศัพท์ทางพระเรียกว่าอุคหานิมิตเป็นนิมิตขั้นที่สองแปลว่านิมิตที่ใจเรียนจับเอาไว้ได้ใจเรียนจับเอาไว้ได้แล้วตอนนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจเหมือนของจริงตาเราเห็นอย่างไรหลับตาไปใจก็เห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอุคหานิมิตนี้ถ้าจะแปลแบบภาษาง่ายๆก็คือภาพในใจที่เหมือนของจริงบริกรรมนิมิตนั้นเป็นภาพของจริงแต่อุคหานิมิตนั้นเป็นภาพในใจที่เหมือนของจริงนี้เป็นการก้าวหน้าไปแล้วเป็นขั้นที่สองเรียกว่าอุคหานิมิตนี้ต่อไปทำสมาธิต่อไปอีกภาพในใจที่เหมือนของจริงนั้นก็จะประณีตหมดจดจนกระทั่งเป็นภาพของจิตใจอย่างแท้จริงเมื่อกี้นี้มันยังเป็นภาพของนั้นที่ว่าคล้ายๆติดตามามันยังมีความเชื่อมโยงกับอวัยวะคือประสาทตาแต่ตอนนี้เมื่อเราเจริญสมาธิต่อไปโดยเอานิมิตของสิ่งนั้นแหละเป็นอารมณ์ภาพนิมิตที่ปรากฏในใจขั้นที่สองนั้นจะประณีตยิ่งขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นของหมดจดสะอาดบริสุทธิ์เรียกชื่อใหม่ว่าปฏิภาคนิมิตอาจจะแปลว่านิมิตหรือเป็นภาพจำลองนิมิตจำลองของจริงซึ่งเป็นภาพในใจแต่ว่าประณีตกว่าของจริงของจริงนั้นอาจจะมีผงมีฝุ่นจับเป็นต้นหรือไม่ละอาดเรียบร้อยเท่าไรแต่ถ้าเป็นนิมิตในใจถึงขั้นนี้แล้วจะประณีตหมดจดสะอาดเรียบร้อยหมดเลยแม้แต่เป็นซากศพก็จะเป็นภาพที่สวยงามไม่น่าเกลียดน่ากลัวอันนี้เป็นขั้นที่สามและนอกจากว่าจะสะอาดบริสุทธิ์ประณีตกับของจริงแล้วก็สามารถเปลี่ยนขนาดได้ด้วยเช่นสามารถจะนึกขยายออกไปวงกลมกสิณที่เล็กแค่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง1ฟุตขยายให้ใหญ่โตเหลือประมาณก็ได้หรือจะใช้จิตใจนั้นบีบให้ขนาดของภาพในใจนั้นเล็กลงไปจนจิ๋วนิดเดียวก็ได้เรียกว่าจะขยายหรือว่าจะลดขนาดลงเท่าไหร่ก็ได้ตามปรารถนาอันนี้เป็นนิมิตที่สามเป็นปฏิภาคนิมิตเมื่อได้ปฏิภาคนิมิตนี้ก็จะเป็นระดับที่จิตเนี่ยถึงสมาธิขั้นที่สูงเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นในการเจริญกรรมฐานที่ถือได้ว่าเป็นเริ่มเป็นผลสำเร็จของการเจริญกรรมฐานก็คือได้อุปจารสมาธิพอได้ปฏิภาคนิมิตนี้นิวรณ์5ก็สงบแล้วก็ได้อุปจารสมาธิแต่สำหรับกรรมฐานบางอย่างเนี่ยจะไม่ได้ปฏิภาคนิมิตจะได้แต่อุคหานิมิตแล้วก็ได้อุคหานิมิตนั่นแหละแล้วก็เข้าสู่อุปจารสมาธิไปเลยก็ได้เหมือนกันแต่โดยปกติแล้วที่เป็นไปตามขั้นตอนแท้ๆที่มันปรากฏชัดเนี่ยก็จะได้ปฏิภาคนิมิตแล้วก็จะได้อุปจารสมาธิ ก็ไปอ่านว่าเรื่องนิมิตนี่มี3อย่างด้วยกันประณีตขึ้นไปตามลำดับ1บริกรรมนิมิตนิมิตขั้นต้นขั้นเตรียมคือภาพของจริงที่เพ่งดูหรือที่นึกในใจแล้วก็2อุคานิมิตนิมิตที่ใจเราเรียนจับเอาไว้ได้เหมือนกับของจริงติดตาติดใจได้แก่ภาพในใจที่เหมือนของจริงแล้วก็3ปฏิภาคนิมิตนิมิตจำลองก็เป็นภาพในใจแต่ว่าประณีตยิ่งกว่าของจริงแล้วก็เป็นขั้นที่เข้าสู่ปัจจารสมาธิอันนี้ก็คิดว่าเรียนกันคร่าวๆพอสมควรรายละเอียดนั้นก็ค่อยไปค้นคว้าถ้าได้หลักอย่างนี้แล้วก็ไม่ยากทีนี้พอพูดถึงนิมิตแล้วก็ขอพูดถึงขั้นตอนของการปฏิบัติที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นการก้าวหน้าในการทำจิตภาวนา3ขั้นเรียกว่าภาวนา3ภาวนาในที่นี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราใช้ในความหมายพิเศษหมายถึงขั้นตอนของความก้าวหน้าในการทำจิตภาวนาอันนี้ภาวนา3ขั้นนี้ก็เริ่มตั้งแต่อันที่1ก็เรียกว่าบริกรรมภาวนานี่จะเรียกชื่อตรงกับบริกรรมนิมิตเลยก็แปลว่าภาวนาขั้นบริกรรมหรือภาวนาขั้นเตรียมขั้นเริ่มต้นภาวนาขั้นเตรียมหรือขั้นเริ่มต้นก็คือการเจริญสมาธิโดยกำหนดบริกรรมนิมิตนี่นี่ถ้าเอาคำว่าบริกรรมนิมิตมาใช้ก็บริกรรมภาวนาก็คือการเจริญสมาธิในขั้นบริกรรมนิมิตถ้าพูดขยายความก็คือว่าเป็นขั้นที่ว่าเริ่มต้นเราก็เอาของนั้นมาเพ่งมาดูหรือกำหนดนั่นเองก็คือขั้นที่เราเริ่มกำหนดสิ่งที่เราใช้เป็นกรรมฐานเอาใจกำหนดสิ่งนั้นตอนนี้เรียกว่าบริกรรมภาวนาแล้วพอเราเริ่มต้นเราก็ต้องเริ่มจากบริกรรมภาวนานี้ไปก่อนทีนี้บริกรรมภาวนานี้เราเจริญไปเจริญไปอย่างที่ว่าเวลาเราดูสิ่งของนั้นหรือนึกถึงสิ่งของนั้นสิ่งที่กำหนดไปเช่นยกตัวอย่างกำหนดลมหายใจเนี่ยเราก็มีการว่าในใจด้วยว่าในใจเช่นว่าพุทโธหรือว่านับเลขอะไรต่างๆก็ตามหรือให้ใจเข้ายาวเข้าสั้นการที่เราว่าในใจนี่แหละที่เมื่อกี้อาตมาบอกทีนึงแล้วมันกลายมาเลือนมาเป็นคำว่าบริกรรมในความหมายที่เราใช้ปัจจุบันแต่ที่จริงนั้นก็บริกรรมก็คือเริ่มต้นหรือตระเตรียมเอาเป็นอันว่าบริกรรมภาวนาก็คือการเจริญสมาธิในขั้นเริ่มต้นขั้นเตรียมได้แก่การกำหนดกรรมฐานหรือการเอาจิตกำหนดกรรมฐานนั้นอันนี้เมื่อกำหนดสิ่งที่ใช้เป็นกรรมฐานไปต่อไปก็จะได้อุคานิมิตบริกรรมภาวนานี้ก็นำไปสู่การได้อุคานิมิตจากเริ่มต้นในการทำบริกรรมนิมิตเนี่ยเริ่มต้นจากการกำหนดบริกรรมนิมิตต่อไปเราก็จะได้อุคานิมิตก็คือว่าได้ภาพที่ติดตาติดใจของสิ่งนั้นตอนที่เราได้อุคานิมิตนี่เราก็ยังเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นต้นเหมือนกันเรียกว่าบริกรรมสมาธิเพราะนั้นในขั้นบริกรรมภาวนานี่เราพูดได้ว่าก็มีสมาธิได้คือบริกรรมสมาธิก็เป็นสมาธิขั้นเตรียมเหมือนกันสมาธิขั้นต้นซึ่งยังไม่ถือว่าเป็นผลสำเร็จที่เราต้องการเลยอันนี้ถ้าเทียบเมื่อกี้ที่แบ่งสมาธิเป็น3ขั้นบริกรรมสมาธิก็ได้แก่คณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะเอาละต่อไปทีนี้ก็ก้าวไปสู่ขั้นที่2เรียกว่าอุปจารภาวนาอุปจารภาวนาก็คือภาวนาขั้นจวนเจียนขั้นเฉียดเข้าไปเรียกว่าใกล้วัตถุประสงค์แล้วอันนี้ก็คือการที่ว่าเราได้อุคานิมิตแล้วตอนนี้เป็นช่วงต่อหมายความว่าบริกรรมภาวนานี้เริ่มจากบริกรรมนิมิตจนกระทั่งได้อุคานิมิตอันนี้อุปจารภาวนาก็คือการฝึกสมาธิโดยกำหนดอุคานิมิตนี้เป็นอารมณ์เอาอุคานิมิตนี่แหละเป็นหลักกำหนดไปกำหนดไปจนกระทั่งได้ปฏิภาคนิมิตนี่ช่วงที่2อุปจารภาวนาก็คือการเจริญสมาธิขั้นที่กำหนดอุคานิมิตไปจนกระทั่งถึงขั้นเข้าถึงได้ปฏิภาคนิมิต เพราะนั้นในขั้นอุปจารภาวนานี่มันก็จะไปจบลงที่ไหนเมื่อจบลงที่ได้ปฏิภาคนิมิตเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าได้ปฏิภาคนิมิตจิตก็เป็นสมาธิขั้นที่เรียกว่าอุปจารสมาธิก็ไปจบที่อุปจารสมาธิอุปจารภาวนาก็ได้ผลสำเร็จคือได้อุปจารสมาธิก็เป็นสมาธิที่เราต้องการพอต่อจากนี้แล้วก็เข้าสู่ขั้นที่3เรียกว่าอัปปนาภาวนาอัปปนาภาวนาก็คือการเจริญสมาธิขั้นที่ว่าเราได้ปฏิภาคนิมิตแล้วทีนี้เราก็เจริญสมาธิโดยศัพท์ที่ท่านเรียกว่าเสพปฏิภาคนิมิตนั้นหมายความว่าเอาปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นอารมณ์และรักษาไว้พยายามให้ปฏิภาคนิมิตนั้นอยู่กับจิตเรื่อยซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญปฏิภาคนิมิตนี้จะต้องมีการประคับประคองก็เลยมีการที่ว่าจะช่วยให้เราสามารถรักษาปฏิภาคนิมิตไว้ถึงได้มีการกำหนดว่าให้มีสปายะ7อย่างที่แท้จริงแล้วท่านกำหนดสปายะที่เป็นขั้นสำคัญคือในตอนนี้ตอนที่จะให้ช่วยให้รักษาจิตให้อยู่กับปฏิภาคนิมิตได้เนี่ยอาศัยการที่มีสปายะ7ประการแต่เราได้เอาไปพูดซะตอนต้นแทนที่จะมารอให้ถึงขั้นได้ปฏิภาคนิมิตนี่เลยบอกว่าให้เตรียมสปายะแต่ต้นเลยเป็นการดีทีนี้นอกจากสปายะแล้วก็จะต้องมีวิธีการต่างๆที่อาจารย์ท่านจะสอนในการประคับประคองจิตประคับประคองจิตเพื่อให้รักษาปฏิภาคนิมิตนี้ไว้ได้เมื่อรักษาเสพปฏิภาคนิมิตนี้อยู่สม่ำเสมอประคองจิตไว้ได้ดีแล้วในที่สุดก็จะได้อัปปนาสมาธิก็หมายความว่าเมื่อเราเจริญสมาธิโดยกำหนดปฏิภาคนิมิตรักษาปฏิภาคนิมิตไว้ได้ดีจิตอยู่กับปฏิภาคนิมิตสม่ำเสมอในที่สุดก็จะบรรลุผลสำเร็จคือบรรลุอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิก็เป็นการจบขั้นของอัปปนาภาวนานี่อุปจารภาวนาเมื่อกี้นี้ก็ไปจบที่ได้อุปจารสมาธิแล้วก็ต่อจากนั้นก็เอาปฏิภาคนิมิตมากำหนดรักษาไว้ก็เป็นตอนของอัปปนาภาวนาก็ไปจบที่ได้อัปปนาสมาธิพอได้อัปปนาสมาธิก็เข้ากับหลักที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็คือว่าได้ปฐมฌานพอได้ปฐมฌานแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องก้าวหน้าในการบำเพ็ญฌานละเรื่องการได้สมาธิก็ครบถ้วนทีนี้ในการที่จะบรรลุฌานสูงขึ้นไปท่านก็จะบอกวิธีการว่าก็ให้บำเพ็ญความชำนาญในปฐมฌานหรือฌานต้นท่านก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าวัสีคือความชำนาญ5อย่างซึ่งในที่นี้จะไม่เรียนก็ให้บำเพ็ญวัสีหรือความชำนาญในฌานที่1เนี่ยแล้วก็พยายามที่จะบรรลุฌานขั้นที่2ต่อไปในฌานที่2ก็ต่อไปฌานที่3ที่4ก็เข้าแนวเรื่องลำดับของฌานที่เป็นผลสำเร็จขั้นต่อไปอันนี้ก็พูดแค่นี้ก็จะเห็นแนวกว้างๆของความก้าวหน้าหรือขั้นตอนในการทำจิตภาวนาอันนี้ก็ในส่วนรายละเอียดนี้ก็คงจะไม่พูดถึงนี้ก็ในการเจริญภาวนานี้เราก็จะเอาวิธีเจริญเนี้ยไปประยุกต์ใช้กับกรรมฐานต่างๆซึ่งการประยุกต์ใช้กับกรรมฐานแต่ละอย่างแต่ละประเภทเนี้ยบางทีก็มีวิธีปฏิบัติที่เป็นรายละเอียดแตกต่างกันออกไปเรื่องขั้นประยุกต์ใช้ในแต่ละอย่างแต่ละประเภทของกรรมฐานนี้เป็นรายละเอียดซึ่งไม่สามารถนำมาพูดในที่นี้ได้แล้วก็ไม่ควรจะนำมาพูดด้วยส่วนใดที่ควรพูดอาตมาก็พูดไปบ้างแล้วตอนที่พูดถึงตัวกรรมฐานนั้นๆเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะข้ามไปแล้วก็ได้บอกไว้แล้วว่าในปัจจุบันนี้เราก็เอากรรมฐานมาใช้กันไม่กี่ประเภทสำหรับในการเจริญภาวนาที่จะทำกันต่อไปเราก็จะมุ่งเอาที่อานาปานสติเหมือนกับว่ามาเลือกกันไปเลยแทนที่จะมาดูเรื่องจริตกันก็ไม่ดูแล้วกี่คนกี่คนมีจริตไหนไม่พิจารณาและฉันเอาอานาปานสติเลย พราะฉะนั้นต่อไปนี้การเจริญภาวนาขั้นตอนอะไรต่างๆก็จะพูดโดยนำมาประยุกต์กับเรื่องอานาปานสติโดยเฉพาะอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงจริตของใครความเหมาะสมกับผู้ใดแต่เพราะเหตุที่อานาปานสตินั้นเป็นกรรมฐานที่บอกแล้วว่าค่อนข้างสากลหรือเรียกได้ว่าสากลเนี่ยใช้ได้กับทุกๆคนแม้จะไม่เหมาะกับจริตของทุกคนแต่ว่าแม้แต่กับคนที่ไม่เหมาะก็ยังใช้ได้ผลพอสมควรถึงจะไม่ชะงัดก็เป็นสิ่งที่น่าทำแล้วก็เป็นกรรมฐานที่มีข้อดีหลายอย่างที่อาตมากล่าวไปแล้วว่ามันมีอยู่กับตัวเราใช้ได้ทันทีเมื่อไรก็ได้ทุกการเวลาสถานที่สะดวกทุกอย่างแล้วก็เป็นกรรมฐานที่ให้ผลไปจนกระทั่งถึงสูงสุดคือให้ได้ถึงฌานสี่ในฝ่ายสมถะและยังมีข้อพิเศษอีกคือว่ามีเทคนิคที่จะไปโยงเข้าสู่วิปัสสนาอีกด้วยเพราะนั้นก็ในแง่ของภาวนาก็เอาไปใช้ได้ทั้งจิตภาวนาและปัญญาภาวนาก็เลยได้รับการคัดเลือกมาว่าเอามาเป็นตัวหลักในการที่จะเจริญภาวนาต่อไปในโครงการเพราะนั้นต่อไปนี้เราก็จะค่อยๆเข้าสู่เป้าหมายของเรายิ่งขึ้นก็คือว่าจะได้พูดถึงเรื่องอานาปานสติกันต่อไปตกลงไปอันว่าตอนนี้ได้พูดถึงจิตภาวนาได้รู้เรื่องกรรมฐาน40หมดแล้วขั้นตอนของการเจริญภาวนาทำไปแล้วได้อะไรจนกระทั่งในที่สุดก็บอกว่าเอานะนะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ตกลงกันว่าเรามาเอาอานาปานสติมาใช้ในกรณีนี้เรื่องนี้ก็จะได้มาพูดกันในรายละเอียดในส่วนจำเพาะนั้นต่อไปก็หมายความว่าตอนนี้ได้หลักการทั่วไปเรื่องจิตภาวนาก็คิดว่าจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาทุกท่านและขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอเจริญพร